कसम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं। दलदल में धंसते हैं जब पांव, अपने भी भूल जाते कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं। क्या जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं। पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है, ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन